شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں نمبر ایک روزہ فرض ہوا، نمبر دو قرآن نازل ہوا. اور رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس میں وہ کام ہوا جو ہزار مہینوں میں نہیں ہوا کرتا، یا اس کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے ہزار مہینے عبادت کرنے کا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کس لیے یہ نازل ہوا؟ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کون سا فائدہ؟ ہدایت کا فائدہ. اور کیا فائدہ ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ، اور اس کتاب میں روشن نشانیاں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا کام دیتے ہیں. بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، یعنی قرآن سارے کا سارا بھی ہدایت ہے، اور اس میں کچھ خاص خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا خصوصی ذریعہ بنتی ہیں، یا جو ہدایت قرآن کے ذریعے انسان کو ملتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی. آپ ذرا اس نقطے کو سوچیں، اس پر غور کریں. یعنی ایک دفعہ نہیں صرف کہا گیا ہدل للناس، بلکہ کیا کہا گیا؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. دوبارہ ہدایت ہی کی بات، کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا نا، شفا آ سکتا تھا، رحمت آ سکتا تھا، کچھ اور ہوتا، لیکن پھر ہدایت ہی کی بات کی گئی. اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھ لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کوئی اور وظیفے کر لیں، یا چلے کاٹ لیں، یا فاقہ کشی کر لیں، لیکن ان طریقوں سے وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس کلام ہدایت سے مل سکتا ہے. ہدایت کا اصلی، بنیادی اور اہم ترین ذریعہ یہ کتاب ہے. اور یہاں خاص طور پر جو لفظ فرقان کہا گیا، اچھے برے میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور خصوصی طور پر ہر مسئلے کا حل بتانے والا، جب سے نازل ہوا جب تک رہے گا یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا رہے گا. اور ہدایت کا مطلب دراصل کیا ہے؟ راہ دکھانے والا. کس چیز میں راہ؟ مشکلات میں راہ دکھانے والا، ہر مسئلے کا حل بتانے والا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن سے تعلق رکھتے تھے. ویسے پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے، یعنی تلاوت اور قرآت تو ہے ہی، لیکن خصوصی طور پر رات کے وقت نماز میں، یعنی تراویح کی نماز میں، اس کی تلاوت بحالت قیام اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور رات کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا. کس قیام کی طرف اشارہ ہے؟ تراویح کے قیام کی طرف. تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے، انسان کی طرف سے جھگڑیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. دور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریویژن کرنا. جتنا قرآن سال بھر میں نازل ہو چکا ہوتا تھا تو وہ سارے کا سارا رمضان میں اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے تھے. اور جہاں تک تراوی کا تعلق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین راتوں 23, 25 اور 27 کو صحابہ کرام کو ان کا قیام کرایا, یعنی باجماعت بھی پڑھائی. سارا مہینہ تو نہیں لیکن تین راتیں, اور اس میں لوگوں کا شوق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کو فکر ہوا کہ کہیں یہ بھی روزے کی طرح فرض نہ کر دی جائے. اس لیے اس عبادت کا اپنا اجر و ثواب ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں. بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ شاید روزہ رکھے تو تراوی فرض ہے, یہ تراوی پڑھ لیں تو روزہ فرض ہو گیا. نہیں, اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں تراوی پڑھ لیں. اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے لیکن کسی ایسی وجہ سے, مثلا سفر ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے یا مصروفیت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تراوی نہیں پڑھ سکا, تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اب یہ آج جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب رخصت باقی نہیں رہی. وہ اللذین یطیقونہ میں جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی. اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں یہ رخصت باقی ہے کن کے لیے؟ ومن کان مریضاً, اور جو کوئی بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدت من ایام الاخر, تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. پھر دوبارہ یہ بات آئی کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اور پھر یہ کہ جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے, عورت ہو مرد ہو, جس پر بھی روزہ فرض ہے, جو بھی موسم ہے, گرمی ہے, سردی ہے, دن لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں, اسے کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی مریض اور مسافر کے لیے رخصت باقی رکھنے کی علت کیا ہے, حکمت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینا چاہتا ہے. اگرچہ روزہ فرض عبادت ہے لیکن اس میں بھی رخصت دے کر اسلام کی اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور جہاں تک آسانی اور تنگی میں سے آسانی کو اختیار کرنے کا تعلق ہے تو عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان بات کو اختیار کرتے تھے, بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو. یعنی جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں یا دو ذرائع ہیں تو آپ اس میں سے وہ ذریعہ یا وہ راستہ اختیار کرتے جو آسان ہوتا. مثلا اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی جگہ پر پیدل جائیں یا گاڑی پر جائیں تو آپ کس پر جائیں گے؟ اگر گاڑی میسر ہے تو کیا جان بوجھ کے پیدل جائیں گے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں, اس میں ثواب کی کوئی بات نہیں. ہاں اگر گاڑی نہیں ہے اور آپ پیدل جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس مشقت کا اجر آپ کو مل جائے گا. اور اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کا یا گاڑی خریدنے پہ جو پیسے لگیں گے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قدم قدم کا اجر ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کو اختیار ملتا دو چیزوں میں سے ایک کا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جہاز پر جائیں یا آپ ٹرین پر جائیں, تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جہاز پر چلے جائیں. اب یہ کہنا کہ نہیں ٹرین پر جانا یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا یا اونٹ پہ بیٹھ کے جانا زیادہ ثواب کا کام ہے اور جہاز پہ بیٹھنا گناہ کا کام ہے کیونکہ یہ تو نان مسلم کی ایجاد ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسی باتیں بھی کہی جاتی ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے, इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी में कोई हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। सौम का मतलब ही क्या है? घोड़ों को भूखा क्यों रखते थे? उनको क्यों भूखे रख के दौड़ाते थे? ताकि उनके अंदर सख्ती बर्दाश्त करने की आदत पड़े। तो असल बात फिर वही हिकमत की आती है कि हिकमत दरअसल क्या है कि किसी भी मौके पर सही फैसला करना कि अब आसानी और सहूलत और अजर व सवाब के एतबार से मेरे लिए ज्यादा आसान या ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत बड़ी भलाई मिल गई। क्योंकि ये हिकमत ही है जो इंसान से सही फैसले करवाती कि अब मुझे करना क्या चाहिए। और ये भी याद रखिए कि अगर जिंदगी में कुछ हार्डशिप्स आ जाती, मुश्किल आती हैं, तो उस पर भी क्या फरमाए, फइन्नमा लउस्र युस्रा, यकीनन तंगी के साथ आसानी भी है। और अगर फैसिलिटी है और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसके बजाय एक मुश्किल रास्ते को आसान करते हैं कि शायद इसमें सवाब ज्यादा और उस मुश्किल में पढ़ के फर्क भी जाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। जैसे एक शख्स ने सफर में रोजा रखा और लोग उसको पानी पिला रहे थे, साया किए हुए थे और सबको उसने मुश्किल में डाला हुआ था, तो आपने फरमाया सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। तो नेकी कमाने के बहुत तरीके और अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की। भाग दौड़ भी करनी होगी लेकिन फिर हिकमत के साथ के कहां मुझे क्या करना चाहिए, किस वक्त को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबशिरु वला तुनफ्फिरु, आसानी पैदा किया करो और मुश्किलें पैदा ना किया करो, खुशखबरी दिया करो, नफरत ना फैलाया करो। और ये एक बहुत खूबसूरत उसूल है दीन का। आमतौर पर दीन का नाम लेते हुए लोगों के अंदर ये एहसास क्यों आता है कि बड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दीन को पेश ही ऐसे किया है कि वो मुश्किल हो गया। हालांकि दीन में बहुत आसानियां भी, कोई फर्ज ऐसा नहीं कि जिसके साथ रुख्सत ना हो। फितरत के मुताबिक है, इंसान की जरूरियात सहूलियात के मुताबिक है। وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, और ताकि तुम गिनती मुकम्मल करो, गिनती पूरी करो, यानी तुम्हें गिनती पूरी करनी होगी। अगर 29 का महीना था तो 29 दिन पूरे करने होंगे। आसानी का मतलब ये नहीं कि तुम रोजे छोड़कर फरामोश कर दो। وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, और ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की। अला मा हदाकुम, ऊपर उसके जो उसने हिदायत दी तुमको। وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब इसमें आप देखें कि तीन चार बातें कही गई। नंबर एक, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, ताकि तुम गिनती पूरी करो। नंबर दो, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, तो कब्बिरू का मतलब क्या है? बड़ाई करना, ताजीम करना, बुजुर्गी बयान करना। और इस हुक्म पर कैसे अमल किया जाता है? ईद का चांद देखकर तकबीर पढ़ी जाती है, फिर ईद की सुबह ईदगाह जाते हुए तकबीरें पढ़ी जाती हैं। यानी तुकमिलुल इद्दा जब हो जाए तो फिर क्या करो? तकबीरें पढ़ो, खासतौर पर अल्लाह का जिक्र तकबीर की शक्ल में बुलंद करो। एक माना तो इसका ये, और दूसरी बात यह है कि रोजा इसलिए नहीं कि इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए और अपनी नेकी की कोई बड़ाई की खू आ जाए, बल्कि क्या होना चाहिए कि अल्लाह की बड़ाई दिल में बैठे। रोजे का हुक्म किस लिए दिया गया? कि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और फिर वैसे भी आप देखें कि जब एक इंसान रोजा रखता है उसको सेहत हासिल होती, कुव्वत हासिल होती, तो वो अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए ज्यादा कोशिश कर सकता है। المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير, قوت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے ضعیف کمزور مومن سے, حالانکہ دونوں کے اندر ہی خیر ہے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کو جسمانی صحت بھی دیتا ہے, اور جسمانی صحت ہوگی انسان اللہ کی عبادت بہتر طور پر کرے گا تو ہی اللہ کی بڑائی بیان کر سکے گا۔ اور پھر خاص طور پر کس بات پر بڑائی؟ الا ما ہداکم, اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی ان رخصتوں پر, مہربانیوں پر, اس نیکی کا موقع دینے پر, اس نیکی کی راہ دکھانے پر کہ اتنا عمدہ کام ہم کو بتایا گیا, اتنے عمدہ کام کی راہ دکھائی گئی۔ یہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ روزہ رکھنے میں اللہ کی بڑائی کیا کیا ہے اور اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. یہ ایک ہے ڈاکٹر جوئل فرمین, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ فیملی فزیشن ہے ان نیوٹریشنل میڈیسن. ان کی کتاب بھی ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ. یہ کہتے ہیں کہ ان کو آئس سکیٹنگ میں, آئس سکیٹنگ آپ کو معلوم ہے برف کے اوپر پھسلتے ہیں, اس کے دوران ایک چوٹ لگ گئی اور اس چوٹ کا علاج انہوں نے کیا تجویز کیا کہ روزہ رکھا جائے تاکہ جسم جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرے اور اس چوٹ کا علاج ہو سکے. یہ کہتے ہیں کہ ٹانگ پر اس چوٹ کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, ایک سال تک لکڑی کے سہارے چل رہے تھے. جب ان کے والد نے اپنا ارتھرائٹس کا علاج روزہ رکھنے سے کیا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی روزہ رکھ کر اپنی اس چوٹ کا علاج کریں گے. 36 دن کے روزے رکھنے کے بعد ان کی ٹانگ مکمل طور پر ہیل ہو چکی تھی. یہ کہتے ہیں کہ روزے رکھنے سے ان کی ٹانگ کے کیلشیم ڈپازٹس جو تھے وہ ری ابزارب ہو گئے, یعنی دوبارہ جسم کے اندر جذب ہو گئے. اور اس ذاتی تجربے کے بعد انہوں نے اپنے مریضوں کا علاج بھی روزے رکھوانے سے شروع کیا. ان کا کہنا ہے کہ ان کے کئی مریضوں نے بلڈ پریشر اور دمے کی دواؤں سے روزے رکھ کر مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا. میگرین سر کے درد کا علاج بھی یہ روزہ کو بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ روزہ جسم کے سٹریس کو ہٹا دیتا ہے اور اس طرح جسم اپنی ہیلنگ اس دوران خود کرتا ہے. یعنی جب وہ سٹریس ہٹتا ہے, وہ جو کھانے پینے سے ہر وقت ہم بوجھل رہتے ہیں, تو پھر جسم کے اندر کے جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر فنکشن کرتے ہیں. وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ متعدد بیماریوں کا علاج روزے میں ہے اور اس کو وہ بہت بڑا نیوٹریشنل کیور بتاتے ہیں, اور اس کا انہوں نے ذاتی طور پہ تجربہ بھی کیا. لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے سب مریضوں کو ریکمینڈ کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ مریض کو اس بات پہ قائل کرنا کہ وہ روزہ رکھے یہی سب سے مشکل کام ہے, مریض یہ نسخہ مانتے نہیں ہیں. اب پھر یہ کہ کھانے کے جو اوقات مقرر ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ, اس سے صحت پہ بہت فرق پڑتا ہے. یعنی لعلکم تشکرون کا تعلق کس کس چیز سے ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں ایسی بہترین نعمت یعنی روزہ رکھنے کی راہ دکھائی, علامہ ہداکم سے تعلق ہے. اب دوسرے لوگ تو تجربات اور مشاہدات سے بےچارے ان نسخوں تک پہنچ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض کر کے بنیادی طور پر ہمیں صحت کا ایک بہترین نسخہ دے دیا جس کے لیے ہمیں کوئی تجربہ یا مشاہدہ نہیں کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے, اس پر بھی شکر ہونا چاہیے. پھر یہ کہ روزے کو فرض کرنے کے علاوہ چھوڑنے کے لیے رخصتیں بھی دی گئیں کہ بیمار ہو یا سفر پر تو چھوڑ بھی سکتے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی سخت پابندی بھی نہیں لگائی کہ انسان کی جان ہی چلی جائے. اور پھر روزے کے اختتام پر عید جیسی خوشی بھی عطا کی, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کتنا بیلنس دین ہے ہمارا کہ روزہ بھی رکھو اور کھاؤ بھی. اور روزہ رکھنے میں بھی سحری کو لازم قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سب سے بڑا نقصان آپ کو یہاں آنے کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا کھانا پینا چھوٹ رہا ہے, اس سے یا تو صحت اچھی ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے.